beni sana bağlayan büyük aşkın yar olsun, yüreğimi dağlayan büyük aşkın yar olsun. Beni sana bağlayan büyük aşkın yar olsun, yüreğimi dağlayan büyük aşkın yar olsun. Ben şimdi ben şimdi çöllerdeyim, çok uzak illerdeyim. Bir senle hallerdeyim, çıkıp gelsen ya Resul. Ben şimdi çöllerdeyim, çok uzak illerdeyim. Bir senle hallerdeyim. Hasret ile ağlarım, kurudu göz pınarım. Ben sensiz ne yaparım, çıkıp gelsen ya Resul. Hasret ile ağlarım, kurudu göz pınarım. Ben sensiz ne yaparım, çok uzak illerdeyim. Bir senle hallerdeyim, çıkıp gelsen ya Resul. Ben şimdi çöllerdeyim,